oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Bang to Cleo. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 października, jest 17. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Koalicja PiS z innym ugrupowaniem nie jest wykluczona, tak mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dwa śmigłowce AW-149 otrzymała dzisiaj 25. Brygada Kawalerii Powietrznej. Kolejka na Kasprowy Wierch zatrzymana, nie będzie wozić turystów przez 10 dni. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki powiedział, że koalicja PiS z innym ugrupowaniem nie jest wykluczona. Zjednoczona Prawica w nowym Sejmie uzyskała 194 mandaty, więc brakuje jej 37 głosów do samodzielnej większości. Profesor Szczucki mówił w Polskim Radiu 24, że okres po wyborach, a przed pierwszym posiedzeniem Sejmu, to czas kształtowania się tej większości i jaki jest tego rezultat, okaże się podczas głosowania nad wotum zaufania dla przyszłego rządu. Nie wykluczył koalicji PiS nawet z Lewicą. Zwłaszcza w tej części lewicy, wśród tych ludzi, którym zależy właśnie na utrzymaniu i kontynuacji programów społecznych, a mniej na realizacji jakiegoś radykalnego, lewicowego programu światopoglądowego. PSL ze względu na bliskość wartości, na też różne rzeczy, które nas łączą, chociażby troska o polską wieś, czasami inaczej postrzegana, ale koniec końców myślę, że tutaj jest przestrzeń do rozmów. No i Konfederacja oczywiście, zwłaszcza ta część Konfederacji, która odwołuje się też do wartości narodowych. Krzysztof Szczucki dodał, że niezależnie od tego, czy prezydent powierzy misję utworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu czy Donaldowi Tuskowi, głosowanie nad wotum zaufania dla przyszłego premiera odbędzie się w połowie grudnia. To będzie ten moment decydujący. Do tego momentu będą tylko i wyłącznie spekulacje dotyczące sejmowej większości, mówił. Profesor Janusz Kawecki, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powiedział na antenie Polskiego Radia 24, że pomysły opozycji co do dalszych losów mediów publicznych i zarządzających nią organów noszą znamiona działań antypaństwowych. Janusz Kawecki podkreślił, że wśród ustawowo określonych obowiązków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest zachowanie pluralizmu. Różne inicjatywy wyrażane w pomysłach, które teraz miałyby się obrócić w rzeczywistość, to jest działanie destrukcyjne wobec państwa. Jeśli mamy spojrzeć przede wszystkim na media, no to tutaj jest szczególna rola Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ona bowiem ma zapisane w ustawie wymaganie, które zobowiązuje ją do zapewnienia pluralizmu w mediach. Politycy opozycji w kampanii wyborczej mówili, że po wygranych wyborach wprowadzą zmiany w mediach publicznych. W związku z tymi zapowiedziami w piątek Rada Mediów Narodowych przyjęła oświadczenie. Będziemy bronić mediów publicznych i ich pracowników przed zapowiadanymi przez opozycję działaniami łamiącymi prawo, napisano w oświadczeniu. 25. Brygada Kawalerii Powietrznej otrzymała dzisiaj dwa śmigłowce Augusta Westland 149. W przekazaniu maszyn wziął udział w Nowym Glinniku koło Tomaszowa Mazowieckiego minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jak mówił, to pierwsze z 32 maszyn. To są śmigłowce, których zadaniem będzie wsparcie pola walki, będzie transport żołnierzy. W zależności od zadania postawionego mogą zabierać 12 żołnierzy, dwóch żołnierzy, którzy stanowią obsługę karabinów maszynowych i dwóch żołnierzy, którzy będą pilotowali ten śmigłowiec. Umowa na dostawę wielozadaniowych śmigłowców została podpisana w lipcu z zakładami lotniczymi w Świdniku. To kontrakt na ponad 8 miliardów złotych. Kolejka na Kasprowy Wierch przestała wwozić turystów. Przerwa potrwa 10 dni. Pracownicy Polskich Kolei Linowych sprawdzają stan techniczny wagoników, lin i słupów najwyżej położonej w Polsce kolejki. To rutynowa kontrola, tłumaczy Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych. Oprócz tych codziennych przeglądów technicznych kolei i urządzeń, dodatkowo dwa razy w roku, zarówno po sezonie letnim, jak i zimowym, przeprowadzane są prace serwisowe i konserwacyjne. One związane są z czasowym przestojem funkcjonowania kolei. A podobne przeglądy trwają na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim oraz na Gubałówce. Również dzisiaj kontrola rozpoczęła się na Górze Parkowej w Krynicy Zdroju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia nocą będzie się chmurzyć na zachodzie, w centrum i na północy. Miejscami padać, najwięcej opadów na południowym zachodzie, a tej nocy od 7 stopni na północnym wschodzie, około 11 w centrum, do 14 na południu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, no ale to takie tam rozpogodzenie. Będzie padał deszcz, najmocniej na Pomorzu. Najsilniej powieje, wiatr w całym kraju umiarkowany, dość silny, ale w górach na Pogórzu do 80, w Karpatach nawet do 100 km na godzinę będą to porywy stopniowo słabnące. Jutro, jeśli chodzi o temperaturę, całkiem nieźle jak na ostatni dzień października, od 12 stopni na zachodzie do nawet 18 w centrum. To jeszcze w uzupełnieniu informacji z serwisu o tym, że od dziś do 10 listopada nieczynna jest kolej na Kasprowy, która przejdzie jesienny przegląd. Pamiętajmy, wędrując po Tatrach trzeba zachować szczególną ostrożność. Powyżej górnej granicy lasu teraz możliwe są oblodzenia, a od wysokości 2000 metrów nad poziomem morza już leży cienka warstwa świeżego śniegu. Jest bardzo ślisko, na niżej położonych szlakach są kałuże, też jest błoto, też mokro i też może być ślisko. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 17:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, także smsowo i telefonicznie 22 73. Kontakt z nami na trzy sposoby. Choć jesienią pięknie w górach, to niezmiennie powtarzamy: uważajmy. minut po godzinie 17 w popołudniowej trójce The Rembrandts. No i ważne przypomnienie, tylko do jutra, konkretnie do północy można przedłużyć ważność profilu zaufanego. Ta sprawa dotyczy ponad 5 milionów Polaków, no jest więc spora szansa, że także kogoś z nas, z Państwa słuchaczy. W studiu ze mną Marcin Jagiełowicz, Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam Dzień Cię. Dobry. Powiedz, dlaczego właśnie pojutrze nasz profil zaufany może zniknąć? No to kwestia przepisów. Każdy profil zaufany jest ważny tylko 3 lata, jak się okazuje. Mhm. Po upływie tego czasu musimy przedłużyć jego ważność. Nieco inaczej działo się to w czasie pandemii, wyjaśni Maciej Górski z Ministerstwa Cyfryzacji. Ze względu na to, że w pandemii we wszystkich obszarach życia staraliśmy się unikać jakichkolwiek dodatkowych powodów do wyjścia z domu i tych kontaktów społecznych, zdecydowano się tak zmienić reguły dotyczące profilu zaufanego, żeby po prostu automatycznie przedłużyć ważność tych profili, żeby to nie wymagało żadnych działań. Bardzo dobrze, że czas pandemii mamy za sobą, wracamy do normalnych reguł i po prostu trzeba pamiętać o tym, żeby te profile przedłużyć. Sprawa, jak wspomniałeś, dotyczy ponad 5 milionów z nas, czyli 1/3 wszystkich profili zaufanych. Każdy, komu kończy się termin ważności, powinien dostać SMS-a z przypomnieniem. Upewnić się, czy nasz profil będzie ważny po 31 października, możemy na stronie pz.gov.pl po wejściu w zakładkę Profil zaufany. To kwestia kilku kliknięć. Jeśli natomiast nie przedłużymy ważności profilu i zniknie on z przestworzy internetu, to czeka nas nieco bardziej syzyfowa praca. Po 31 października te osoby, które nie zdążyły tego zrobić, będą musiały skorzystać z tych standardowych opcji, czyli albo skorzystać z bankowości elektronicznej, albo z wideoweryfikacji, albo z e-dowodu, albo odwiedzić jedną z 2000 placówek. To są takie miejsca jak oddziały ZUS-u, urzędy gmin, placówki medyczne czy urzędy skarbowe i po prostu ten profil założyć od nowa. Odnowienia będzie wymagał profil, który na pz.gov.pl jest opisany jako przedłużony automatycznie na czas pandemii. Nawet jeżeli w polu daty widzimy jakąś inną niż 31 października, no to wtedy musimy taki profil odnowić. Warto więc tej daty nie przespać, bo bez profilu zaufanego jak bez ręki. To jest tak naprawdę bilet wstępu do całego świata e-administracji, bez którego tak naprawdę jesteśmy skazani na to, by z tych wszystkich usług korzystać w formie tradycyjnej, poprzez bezpośredni kontakt czy wizytę osobistą w urzędzie, telefony czy też wysyłanie papierowych pism za pośrednictwem poczty. Mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dodajmy, że profil zaufany uwalnia od biurokracji nie tylko, kiedy chcemy na przykład założyć firmę, ale też zarejestrować samochód, załatwić meldunek, zawnioskować o 500+, czy na przykład rozliczyć się błyskawicznie z fiskusem. Bardzo dziękuję za to przypomnienie. To już wiem, co będę robił dziś wieczorem przed komputerem. O, to. Upojny wieczór. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Dziękuję bardzo. 12,5 minuty po 17. zamykamy oczy w ciemną noc, obejmę cię, a potem tak jak zawsze ja przed słońcem wstanę, by powitać nowy dzień. Miasto budzi się z naszymi marzeniami, szumem ulic woła mnie. Miasto budzi się, nie jesteśmy sami, daj nam dzisiaj dobry dzień. Popołudniowej dziś mówiliśmy ku przestrodze o piątkowym nietypowym wypadku, do którego doszło w Wielkopolsce. Przypomnę, dwulatek uciekł matce, wszedł na przejście dla pieszych wprost pod samochód. Na szczęście dziecku nic poważnego się nie stało, ale matka chłopca może mieć poważne kłopoty. Te konsekwencje dla mamy tego dziecka tam grożą, bliżej odwiezienia i tak dalej. Ja stawiam pytanie, czy w interesie dziecka jest to, żeby jego matka poszła do więzienia? Bo mi się wydaje, że raczej nie. Czekamy na Państwa komentarze, sygnały, być może także spostrzeżenia, bo dziś między innymi o tym mówimy, zastanawiając się, kiedy zaczyna się oczywiście w pewnym sensie samodzielność naszych pociech, na ile pozwalamy i w jakim wieku. Nie tylko 2 2 7 3, jak przed chwilą Państwo słyszeli numer telefonu, także adres mailowy. Zapraszamy do 3@polskieradio.pl. Czekamy na sygnały. 17,5 minuty po godzinie 17. Arcade Fire. I need. black again. Can't make it back again. 22 minuty po godzinie 17. Cały czas trwa dyskusja na temat przyszłości mediów publicznych. Opozycja zapowiada duże zmiany dotyczące m.in. Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Emocje wokół tego tematu są duże. Poznajemy kolejne zapowiedzi, zresztą pierwsze propozycje padały już podczas kampanii wyborczej. Ta sytuacja miała miejsce jeszcze w kampanii wyborczej. Podczas konferencji prasowej przewodniczącego PO Donalda Tuska doszło do ostrej wymiany zdań między politykami a prezenterem TVP Michałem Rachoniem. Czy może pan się uspokoić i zaczekać chwilę? Szanowni państwo, widzimy dzisiaj wyraźnie, na czym polega tak zwana misja pisowskiej telewizji. Także za tego typu działania będziecie odpowiadali państwo karnie. Nie tylko dyscyplinarnie. Przez lata opozycja zarzucała rządowi upolitycznienie Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Nieoficjalnie mówi się, że w grę wchodzą teraz dwa scenariusze. Jeden za pomocą uchwały, która zmieni skład Rady Mediów Narodowych, która powołuje zarządy mediów publicznych, albo poprzez postawienie w stan likwidacji. Mówiła w radiowej jedynce Joanna Lichocka, poseł PiS i członek Rady Mediów Narodowych. Oba te scenariusze są bezprawne. Byłyby otwartym łamaniem prawa i Rada Mediów Narodowych może nie tyle apeluje, co ostrzega. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiedział dzisiaj, że zmiany w mediach publicznych powinny być szybkie. Zaznaczył jednak, że należy ich dokonać w ramach obowiązującego prawa i większości sejmowej. Podobne stanowisko zajęła w Polskim Radiu 24 poseł Paulina Matysiak. Media publiczne są nam niezwykle potrzebne, co nie zmienia faktu, że faktycznie należy się przyjrzeć, jak one działały, w jakiej formule przez ostatnie lata zrobić przegląd. Myślę, że dla wielu, także słuchaczy, dla wielu telewidzów jest to oczywiste, w jaki sposób często wypaczone te media, niektóre programy funkcjonowały. Jeżeli ktoś chciałby zmieniać sytuację w mediach publicznych, to może to robić za pomocą ustawy. Trzeba przyjąć ustawę przez Sejm, przez parlament. Ta ustawa musi być podpisana przez prezydenta i dopiero potem mogą sobie zmieniać według nowej ustawy zarządy mediów publicznych. Obecnie sytuacja mediów publicznych regulowana jest przez kilka aktów prawnych, w tym m.in. ustawę o Radzie Mediów Narodowych czy ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Kadencje obu organów kończą się w 2028 roku. Przypomnijmy, że Rada Mediów Narodowych wydała w ubiegłym tygodniu oświadczenie, w którym sprzeciwia się dokonywaniu zmian w mediach publicznych. Chodzi o Telewizję Polską, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową. Oświadczenie Rady Mediów Narodowych w obronie mediów publicznych znajduje się na stronie www.polskieradio24.pl, a tym tematem zajął się nasz reporter Bartosz Bielecki. Rafał Firsu w audycji popołudniowej. Ja już za chwilę skrót serwisu, sport, pogoda, a wcześniej te najważniejsze ostrzeżenia dla kierowców. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Ojej, a się przestraszyłem, Barbara? Czego, Marian? Strasznie niskie ceny mają w Media Expert. Patrz, o ile taniej z kodem. Marian, to się nie ma co bać, tylko trzeba brać. No pewnie, z kodem taniej. Are you ready? Teraz w Media Expert strasznie niskie ceny. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD. Z kodem taniej. Are you ready? Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Na drodze mogą się zdarzyć różne niespodziewane sytuacje. Warto się przed nimi zabezpieczyć i wybrać sprawdzonego ubezpieczyciela. Ja zaufałam PZU. Polecam. Iga Świątek. Sprawdź u agenta w oddziale na moje PZU.pl lub zadzwoń pod 600-600-601. Koszt zgodny z taryfą operatora. Materiał PZU SA. Szczegółowe informacje, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto na PZU.pl. Teraz w Carrefourze królują zyskopaki. Kołdry i poduszki w promocji. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 4 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. Czas na ostrzeżenia drogowe w Radio Nawigatorze Trójki. Ponownie Mariusz Dąbrowski. Droga krajowa nr 44 między Skawiną a Zatorem w Brzeźnicy na 89 kilometrze zderzyły się auto osobowe i motocykl. Motocyklista został ranny, a droga nr 44 została zablokowana. Krajowa 8, odcinek Białystok-Korycin w Jurowcach na 651 kilometrze zderzenie auta osobowego i autobusu. Zablokowana została jezdnia w kierunku Augustowa. Krajowa 6, odcinek Sianów-Malechowo. W Niemicy na 163 kilometrze trwa wyciąganie z rowu auta osobowego. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. S5, odcinek węzeł Gniezno-Północ, węzeł Mieleszyn w Łabiszynku na 8 kilometrze. Auto dostawcze wpadło do rowu. Jedna osoba jest ranna. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Bydgoszczy. S3, odcinek węzeł Świebodzin Południe, węzeł Sulechun w Rosinie na 165 kilometrze. Po zderzeniu trzech aut osobowych z ciężarówką zablokowana została jezdnia w kierunku Zielonej Góry. Ostrożności i życzliwości. A więcej informacji drogowych na naszej antenie już za niecałą godzinę. Teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Rząd wydłużył do 17 listopada termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy. Termin ten upływał dzisiaj, jednak rząd przychylił się do licznych próśb organizacji rolniczych. Ponadto umożliwione zostanie udzielenie w przyszłym roku pomocy niektórym producentom rolnym, których szkody objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy. Decyzję taką podjęto w związku z wyczerpaniem się w tym roku limitów. W Kalwarii Wileńskiej odnaleziono szczątki 9 osób, prawdopodobnie żołnierzy Armii Krajowej, informuje Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Badania potwierdziły, że zostali tam pochowani polscy żołnierze, polegli w bitwie pod Krawczunami. Przy szczątkach odnaleziono liczne przedmioty, w tym polskie orzełki i medaliki. Rosyjskie władze okupacyjne sprzedały na aukcji mieszkanie na zaanektowanym Krymie, należące do Ołeny Zełeńskiej, żony prezydenta Ukrainy, przekazał portal Ukraińska Prawda. Lokal o powierzchni 120 metrów kwadratowych znajduje się w elitarnym kompleksie nieruchomości. Mieszkanie zostało sprzedane za równowartość około 2 milionów złotych i trafiło do mieszkanki Moskwy. Oprócz mieszkania pierwszej damy Ukrainy, okupanci przywłaszczyli sobie 57 innych nieruchomości, które według rosyjskich mediów należą do ukraińskich oligarchów. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Mateusz Barianka. Iga Świątek wieczorem rozpocznie zmagania w turnieju WTA Finals w Cancun. Pierwszą rywalką polskiej tenisistki w fazie grupowej będzie czeszka Markéta Vondroušová. Triumfator Wimbledonu z 2017 roku w grze podwójnej Łukasz Kubot liczy na dobry występ wiceliderki światowego rankingu. Turniej Masters, wygrany ostatni turniej w Pekinie. Chiny zawsze służyły Polakom, także cieszę się bardzo. Dzisiaj zaczyna Iga turniej Masters w Cancun, w pięknej miejscowości, gdzie jest dużo słońca. Wszyscy chcą grać o największą pulę i wierzę, że Iga Liga pozytywnie zakończy ten ludziom, jak kapitalny sezon. Gratulacje dla całego jej teamu, dla wszystkich za to, że tworzą i że Liga przede wszystkim jest zdrowa, bo to jest najważniejsze. Trzymamy kciuki. Świątek w grupie zagra jeszcze z Tunezyjką Ons Jabeur i Amerykanką Coco Gauff. Wiemy, że Ons Jabeur, no taki to jest delikatny tenis i huśtawka nastrojów. Ona może popisywać się cudownymi zagraniami, ale jej tenis nie jest aż tak solidny. Cancun przy tych upałach, wietrze, słońcu, mimo że to może być bliskie jej Tunezji, te warunki mogą być podobne, ale mimo wszystko nie jest tak groźna jak niektóre tury tenisistki, które znalazły się w tej drugiej grupie. Wondruszowa od Wimbledonu tak naprawdę nie zachwyciła Cori Gauff. I to pewnie będzie najtrudniejszy mecz ligi, ale tak one dwie z tej grupy pewnie awansują. Prognozuje były tenisista Wojciech Fibak. Początek spotkania świątek z Wondrouszową około 23. W meczach innej grupy Białorusinka Aryna Sabalenka wygrała 6-0 i 6-1 z Greczynką Marią Sakkari, a Amerykanka Jessica Pegula pokonała 7-5 i 6-2 reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę. W turnieju Finals startuje 8 najlepszych tenisistek mijającego sezonu. Były prezes Hiszpańskiej Federacji Piłki Nożnej Luis Rubiales został ukarany przez FIFA 3-letnim zakazem pracy w instytucjach piłkarskich. Decyzja ma związek ze skandalem wywołanym przez pocałowanie przez tego działacza jednej z hiszpańskich zawodniczek, Jennifer Hermoso, podczas ceremonii po sierpniowym finale Mistrzostw Świata Kobiet. Wydany przez FIFA zakaz uniemożliwia Rubialesowi pracę związaną z piłką nożną zarówno w Hiszpanii, jak i w innych państwach na świecie. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale to takie rozpogodzenie, że będzie padał deszcz. Najwięcej opadów na Pomorzu, do tego wiatr umiarkowany dość silny. Na Pogórzu w górach do 80-100 km na godzinę. Na szczęście będą to porywy stopniowo słabnące, ale na termometrach całkiem nieźle. Jutro od 12 stopni na zachodzie do 18 w centrum. Mówiliśmy o piątkowym wypadku, do którego doszło w Wielkopolsce. Dwulatek uciekł matce, wszedł na przejście dla pieszych wprost pod samochód. Kierowca nie ma żadnych szans w takiej sytuacji, jak nagle pod maskę mu wybiegnie dziecko małe. W tym wypadku dziecku na szczęście nic się nie stało. 2 dwójki, 7 trójek. Ja bym radził rodzicom, żeby dziecko w wieku powiedzmy 1,5 roku do 3 lat szelki i smycz. I dziecko mamy pod kontrolą, tak? Nie wyrwie się nam i będą wtedy na pewno bezpieczniejsze. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. 2 dwójki, 7 trójek. Za 25 minut 18. Czy ja mogę dziś zatańczyć jeszcze lepiej? Czy mogę z tobą tańczyć? Lubię patrzeć, jak ty patrzysz, jak tańczę. Odpływam na zawsze. A ja tańczę, jak mi zagrasz. Odsłaniam ramiona, widzisz moje znamiona. Puszczam ręce, lecę. Grunt spod stóp wyślizga się nam. Niebo na głowę mi spadł. Piję tylko na raz. Nie umiałam lepiej, choć chciałam, dałam co miałam. Teraz wiem, dałabym więcej. To mój mały koniec świata. Tylko, że jestem tu na nowo. Puszczam. 22 minuty pozostały do godziny 18. Ukraińcy bronią Awdijiwki. Tam Rosjanie, mimo rzucanych ogromnych sił, ale też wielotysięcznych strat, nie odnoszą sukcesów. Ich szturmy trwają już, przypomnijmy, prawie 3 tygodnie. Jednocześnie Ukraińcy prowadzą dyplomatyczną ofensywę. Jej zadaniem jest przekonanie świata do formuły pokoju, której podstawą jest zachowanie ukraińskiej integralności terytorialnej. O szczegółach nasz korespondent Paweł Buszko. Na Malcie w weekend ukraińskie władze zorganizowały międzynarodową konferencję poświęconą planowi pokojowemu. Ukraiński prezydent występował na niej za pomocą połączenia wideo. 10-punktowy plan pokojowy przedstawiony przez Wołodymyra Zełenskiego mówi m.in. o przywróceniu integralności terytorialnej Ukrainy, wycofaniu rosyjskich wojsk i uwolnieniu wszystkich jeńców. Ukraińskie władze wielokrotnie mówiły, że nie zgodzą się na pokój kosztem ustępstw terytorialnych. Tymczasem coraz częściej pojawiają się spekulacje, że Rosja w obliczu braku wyraźnych sukcesów na froncie będzie próbowała skłonić Kijów do pokoju, ale na swoich warunkach. Na froncie brak jest istotnych zmian na korzyść którejkolwiek ze stron. Nie oznacza to, że na kilkusetkilometrowej linii frontu panuje spokój. Wręcz przeciwnie. Rosjanie od niemal 3 tygodni prowadzą zmasowane szturmy mające za zadanie otoczenie i zdobycie Awdijiwki, miasta na obrzeżach Doniecka. Jak podkreśla rzecznik tawryckiego zgrupowania ukraińskich sił zbrojnych Oleksandr Sztuk, od 10 października na froncie wokół Awdijiwki i Marinki Rosjanie stracili ponad 6 tysięcy swoich żołnierzy, ale też wiele sprzętu. Całkowicie zniszczyliśmy około 100 rosyjskich czołgów, w tym nowe czołgi T-90 oraz prawie 250 innych pojazdów opancerzonych najeźdźcy. Kontyngent wojsk rosyjskich pod Awdijiwką liczy teraz około 40 tysięcy żołnierzy. Tymczasem, jak wskazuje analityk Oleksandr Musienko, Rosjanie w obliczu niepowodzeń sami muszą przerzucać pod Awdijiwkę dodatkowe siły. Te rosyjskie oddziały, które przybywają pod Awdijiwkę, są wycofywane spod Łymanu, gdzie wcześniej atakowały nasze pozycje. Bronimy Awdijiwki. Rosjanie będą nadal atakować, ale nie mają tam już oddziałów takich jak najemnicy Wagnera, którzy tak jak pod Bachmutem będą tysiącami iść na śmierć. Pojawiły się informacje, że grupa Wagnera po jej faktycznym rozbiciu jest reaktywowana w ramach rosyjskich sił zbrojnych. Wagnerowcy już podporządkowani rosyjskiemu MON mają być znów przerzucani na front ukraiński. Tymczasem Rosjanie mogą mieć problemy ze sprzedażą swojego gazu przez terytorium Ukrainy. Obecnie, nie bacząc na wojnę, tranzyt błękitnego paliwa przez Ukrainę na zachód odbywa się niemal bez zakłóceń. Ukraiński operator Naftogaz tłumaczy to zobowiązaniami wobec państw Unii, które kupują gaz od Rosji. Naftogaz zapowiedział, że nie przedłuży kontraktu kończącego się pod koniec 2024 roku. Cały czas śledzimy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Tymczasem Ukraińcy uderzyli z powietrza w rosyjskie obiekty wojskowe na Krymie. Prawdopodobnie użyli rakiet. Jednocześnie rosyjskie rakiety w ostatnich godzinach spadły na ukraińskie obiekty cywilne. To Trójka za 19 minut 18. I'm just too blind to see. Dave Stewart w audycji popołudniowej i Państwa głosy. Odpowiadając na opinię, że nie jest w interesie dziecka, żeby mama trafiła do więzienia, rzeczywiście może tak być, ale z drugiej strony, jeśli matka jest na tyle nieodpowiedzialna, żeby dziecko zostawić samodzielnie w miejscu, w którym naprawdę możemy ukraść strata życia, to może warto by było wprowadzić chociażby jakieś kampanie edukacyjne dla rodziców oraz plany wsparcia dla mam i ich. Gapiostwo nie jest kwestią tego, że nie chcą, nie kochają, tylko często nie mają siły ani wsparcia i są pozostawione same sobie. Dwie dwójki i siedem trójek. Bardzo Państwu dziękujemy. Czekamy na kolejne sygnały, nie tylko drogą telefoniczną, także SMS-ową 71335. No i drogą mailową zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, ale najszybciej, najłatwiej. Dwie dwójki i siedem trójek. Spostrzeżenia rodziców, opiekunów jakże cenne w popołudniowej audycji. Dave Stewart, już za chwilę nasza popołudniowa rozmowa, teraz za 16 minut, godzina 18. Dave Stewart w audycji popołudniowej, przypomnę, tak pięknie gra i śpiewa, no i Państwa głosy, powiedziałbym, śpiewające, ale temat bardzo poważny. Dziecko nie wie, czy jest przejście, czy nie jest przejście, ale jest chodnik wzdłuż drogi i zawsze kierowcy obowiązuje czujność, bo coś z tego chodnika może wtargnąć na jezdnię. Prowadzenie samochodu to jest odpowiedzialność za to, co się może zdarzyć. Wszelkie tłumaczenia są farsą. Dwie dwójki i siedem trójek. Bardzo Państwu dziękuję za te głosy. Rzecz jasna, temat poważny i do niego jeszcze będziemy powracać. 14 minut pozostało do godziny 18. Czas na naszą popołudniową, choć po zmianie czasu do zimowy, teraz wieczorną rozmowę za oknami ciemno. Teraz Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dobry wieczór, a naszym gościem jest Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie dyrektorze, wczoraj na lotnisku w Machaczkale wylądował samolot lecący bezpośrednio z Tel Awiwu. Czy Rosjanie rozgrywają konflikt na Bliskim Wschodzie? No oczywiście, że tak. To jest, wydaje mi się, dosyć oczywiste. No zachowanie władz rosyjskich, zachowanie Kremla jest, no dwuznaczność to by była nawet chyba zbyt delikatnym określeniem. Mimo tego, że przez wiele lat jakby rzeczywiście Kreml starał się kultywować dosyć dobre stosunki z Izraelem i miał na tym polu sporo sukcesów, dość dodać, że przez wiele miesięcy od rozpoczęcia tej na drugiej fazie tej barbarzyńskiej wojny w lutym ubiegłego roku, no nasi ukraińscy przyjaciele i nie tylko, no troszkę mieli pretensji do Tel Awiwu, że jakby niewystarczająco potępia zachowanie rosyjskie, a przynajmniej trochę ma, niewystarczająco wspiera też Ukraina. Natomiast to jest już chyba śpiew w przeszłości. Jakby no Kreml pokazał, no przecież no, najlepszy dowód to jest jednak przyjmowanie delegacji Hamasu. I to tak z dłuższymi honorami, tam nawet doszło do do jakichś już ta kawalkada zablokowała ruch, dużo przyjechało z Hamasu. Oni wygłaszają swoje propagandowe wystąpienia na forum Russia Today i krótko mówiąc nie ulega wątpliwości, że Kreml stara się pozycjonować jako taki gracz bardzo istotny oczywiście na Bliskim Wschodzie, który być może nawet będzie odgrywał, chciałby odgrywać jakąś rolę albo udawać w jakimś procesie pokojowym. Natomiast no, w Tel Awiwie to się spotyka z reakcją oczywiście zupełnie odmienną, no bo wspieranie Hamasu w takiej czy innej formie jest rzeczą karygodną i pokazuje, jak naprawdę mają się te relacje między Moskwą i Izraelem. To jest taka godzina prawdy. I tego testu z punktu widzenia władz izraelskich Moskwa po prostu nie zdaje. Więc taki jest kontekst. Jak pan sądzi, czego się można spodziewać po Moskwie na dalszym etapie? No ja sądzę, że w najbliższych godzinach, może dniach tam Putin zwołał jakieś posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, no bo sprawy się troszeczkę wymkły spod kontroli, mówiąc delikatnie, bo jednak te sceny były no gorszące i to poszły na cały świat. No to są niesłychane historie. To jest jednak linia lotnicza rosyjska. Notabene tam chyba na pokładzie w ogóle to do Dagestanu wróciło tam kilkanaścioro dzieci, które były po prostu leczone w Izraelu. Natomiast to, co się odbywało, te zamieszki, ta próba wtargnięcia do samolotu, no to przypominało po prostu najgorsze wzorce tego, to słowo pogrom pochodzi z języka rosyjskiego i tak to zostało, tak to poszło w świat. Więc teraz pierwsza reakcja to oczywiście no aresztowano tam 60 osób, to nie jest trudne i zobaczymy, czy zostaną przykładnie ukarane. Oto zresztą zwrócił się jednych z kluczowych przywódców społeczności żydowskiej w Rosji, czyli rabin. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to jest też przejaw po prostu całkowitego, znaczy tego faktu, że Rosja stała się państwem bezprawia. A szczególnie dotyczy to właśnie Kaukazu, tych różnych republik, czy to Dagestanu, czy Czeczenii, czy innych, które no jakby delikatnie mówiąc nie poddają się całkowitej kontroli Rosji, robią różne rzeczy, które sprawiają, że Rosjanie, już tak to powiedzmy, w innych częściach Rosji, no patrzą na te republiki jako troszeczkę już lekko obce ciała. I to jest taki system feudalny, można powiedzieć, który czasami jest wygodny oczywiście dla Kremla. Dość powiedzieć, że dysproporcjonalnie dużo tych osób, które zostały wysłane do walk na Ukrainie, pochodzi właśnie z, między innymi z tych republik kaukaskich. No ale to nie oznacza, że ci ludzie tam są. Panie dyrektorze. Tak. Dlatego, że mamy ograniczony czas, a wątków jest sporo i to jest bardzo skomplikowana układanka, o której pan mówi, szczególnie mając na uwadze właśnie te wydarzenia na lotnisku w Machaczkale. Trochę pan wspomniał o Ukrainie, ale myślę, że to jest kluczowe, to znaczy, czy świat zachodni nie da się złapać Rosjanom, nie zapomni o Ukrainie. No i druga kwestia, czy pokusiłby się pan o wizualizację tego, w jakim kierunku oba konflikty będą podążać, to znaczy mam na myśli oczywiście Bliski Wschód i właśnie Ukrainę. No prościej jest odkreślić, w którym kierunku że tak powiem zmierza Kreml. No chciałby, żeby to poszło. Zresztą to jest niesłychane, ale już wypowiedzi Pieskowa i innych propagandzistów Kręgla sugerują, że w ogóle za tymi zamieszkami stoi Ukraina. Tam się powołują na fakt, że tam jeden z przywódców rosyjskiej opozycji, który rzeczywiście mieszka w Kijowie, tam swego czasu miał udziały w takim radiu Utro Dagestanu. On się twierdzi, że już od dawna nie ma miejsca. Natomiast to jest szukanie w innych za granicą. Natomiast dla świata wydaje mi się, bo to jest najważniejsze, no trzeba po prostu przejrzeć niejako na oczy ci, którzy jeszcze tego nie zrobili i zrozumieć, że Rosja absolutnie nie jest krajem, który może odegrać jakąkolwiek pozytywną rolę w czymkolwiek, jeśli mówimy czy o Bliskim Wschodzie, a te wydarzenia są ewidentnie związane z Ukrainą w takim sensie, że Kreml rozpętał takie sanse nienawiści wobec Ukrainy i innych innych krajów, prawda, innych narodowości, które teraz przynoszą właśnie takie żniwa, no, w postaci, no po prostu to są haniebne wydarzenia o charakterze antysemickim, no rozpętane przez sam Kreml, przez miesiące właśnie takiej propagandy. I o tym nie można zapomnieć. Mamy pół minuty, panie dyrektorze. I trzeba z tego rozliczać Rosję. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że trzecia wojna już wybuchła, tylko jeszcze o tym nie wiemy. Jednym zdaniem, to prawda? Nie trzecia wojna światowa, ale na pewno konflikt, który Rosja już prowadzi przeciwko światu zachodniemu i innym krajom, które po prostu nie zgadzają się na imperialną politykę Rosji, jest absolutnie rzeczą realną i jest wspierana w tym poprzez takie reżimy jak reżim Białorusi i Iranu. I to trzeba po prostu przyjąć do wiadomości i wyciągać z tego konkretne konsekwencje. Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, był gościem Trykowego Komentarza Dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. To Trójka za 6 minut 18. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Wiedzieć więcej, spojrzymy sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej. Ja to w sobie zapominam czasem, czasem w sobie zapominam, że ja to w sobie zapominam czasem, czasem w sobie zapominam, że a wtedy przed tobą wtedy stanę, sam na rękach